Mbete sing, maa sot ki bon sae falo tong dombeo. Sing ken gyan bay David, den hin jung dapol kora le di. Ao mi yori, mu hegre mi bateu. Mi, mutu mitu. Kam nabike mi kap, ur nabike mi ur. Ao mututu. Gel sinabike di zing mo, mutong kou. Sinabike mi si, nam ke mi nele, mutami kondong gala, el pungtino. Sing sinabiriu, mu hitin suk. Zak bi baba yakara, ao mi yori, mutu ke tina bi bamda. Fal pol pi ke fa fal bi mbok, mudong mi. Ndok o por mi. Koso wa sang kinun bi. Gun di di, mi matungu ya. Gel asung mi siri, kete mo bay di zin mi le. Gel asung mi duk siri, kinun o bay komi ya le. Mi hilirap anumbam le, mu yori. Mi labra genam bi ma puza li kara mu yoko. Bok bi ulke fal tin se, si fal ling se. Gela o gam min dok la na o mba mi ken, mu ma mi elke ni. Mi bari se, siri manji mi, sung mi ba gel te na bi, mi sung si ken yun wo ya. Bara tiri ma kara gel te gbelele, tiri ma ma hane ke gel te na ke polo. Awora, sapil ma bi, mumbo mi. El ndo lo bi kani. Mo kanker na moun biri, ti va fe bi. Za bi bari, mo lami va fe sang. Fe lam na ori bam, ma ba na ya, mi tuk ba te ou. Mo lap huru moun bi, ke dougel. Huru moun bi, ke mo lap sa bil ma bi le, mo ke nno ya. Huru ling bana hane sa bil loko at di ura. Ke mi naba koru bay le, mo komi da. Dara kumbung mi le, mo re nam biri riu kan pete o da. Ai ngerza, maa ful felam na o, hinun bi puk bi. Maa ful felam na o ri ya o, mbu hani le, mba kina. Mi kina le, kina o ngi kalti kware. Mi tomke hulba, mi yozing mo patara. Ngerza, juk sang mora, ke ihul. Le mo ini. Juk ihul ri, ilo ke tango bi mafal. Juk bawa li dilingo, lap kini kerla o ri. Juk faa muri ba keni sakpa nan dipo. Gang bi, juk fuyi muri ra, mita fuyi nini yale. Juk rike le tul zing mu, mita koni ni ba fe emi yale. Mi fuyi nini fufuyi, kuban juk ba biri gang. Gerza, mu hegre mi, mu tulaw bi. Mu le mi, mu tu kerba ke zuglu mi. Mu ko bobinda sina mazale, mu hi bobi banda sina anke na bango.